Nais kong magpakalasing dahil wala ka na. Nakatingin sa salamin at nag-iisa. Nakatanging pa rin ang gumamit ang binalik mo sa'kin nang tayo'y maghiwalay. To'y katulad ng damdamin ko kahit pusan mo nang di rayo pang mamatay. Hiling huwag mo sanang limuti ang mga araw na hindi sana naglaho, mga anak at bahay na ding pinaplano. Lahat ng ito'y nawala nung iniwan mo ko. Kaya ngayon ibuhos na ang bira sa aking lalamunan upang malunod na ang puso kong nahihirapan. Bawat patak, anong sarap? Ano ba talagang mas gusto ko? Ang beer na to, ang pag-ibig mo. Pagkasabog dahil ulat sagot kahit ano hihit-hitin kahit ang butyo. Kukuha ko ng birat ipapakulo sa kaldero, lalanghapin ang puso nito. Lahat ay aking gagawin upang hindi ko naisipin nag-iisa na ako.